Witając Jensa Stoltenberga w gabinecie owalnym, Joe Biden mówił, że dowodem siły NATO jest modernizacja wojsk paktu oraz wsparcie dla Ukrainy. Wzmocniliśmy również wschodnią flankę NATO. Daliśmy jasno do zrozumienia, że będziemy bronić każdego centymetra terytorium paktu. Powtarzam, zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do przestrzegania artykułu 5 NATO jest mocne jak skała. Zarówno Biden, jak i Stoltenberg mówili o konieczności zapewnienia, by wszyscy członkowie NATO wydawali na obronę minimum 2% PKB. Szef NATO pochwalił sojusz za duże wsparcie Ukrainy przed rozpoczętą właśnie ofensywą. Ukraińcy osiągają postęp, choć to dopiero początek. Im więcej terenów uda im się odzyskać, tym mocniejsza będzie ich pozycja przy stole negocjacyjnym. Powiedział Stoltenberg, dodając, że sukces ukraińskiej ofensywy będzie także sygnałem dla Putina, że nie może wygrać tej wojny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z rozpogodzeniami, miejscami deszcz, od Śląska po województwo świętokrzyskie i podkarpackie możliwe ulewy i burze. Temperatura minimalna od 8 do 13 stopni, a jutro od 18 do 24 najmocniej popada na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22, a nawet 6. Dobry wieczór, Łukasz Szwed, witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją drogą, socjologia to fascynująca nauka i zaraz się o tym przekonamy. Natomiast dzisiejsza Trójka Literacka będzie kontynuacją spotkania z pisarzem Krzysztofem Masłoniem. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Reportaż w Trójce. Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego od ponad pół wieku znajduje się przy ulicy Karowej, nieopodal krakowskiego przedmieścia. Poza nauką odbywają się tam również seminaria, konferencje, a także aukcje wigilijne czy spotkania kół naukowych. Co sprawiło, że społeczność Karowej jest tak mocno zintegrowana? Jakim zagadnieniom poświęcone były prace magisterskie napisane 30-40 lat temu? Co interesuje współczesnych adeptów socjologii? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego, Karowa 18. Cześć, cześć. Karowa 18. Jacob będzie? Spóźniony. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Byłyście tutaj kiedy ostatnio? Kiedy po 2017? 6, no. 6 lat. Tak samo. A pamiętacie z filozofii, jak był egzamin? No, najbardziej zapamiętałam z tą salą wykładową. Prowadzący wyszedł w trakcie zajęć, w trakcie egzaminu. Tak, i jak wrócił, to zapukał. To było piękne. Co za maniery, nie? Ale to dziwne. Zapach oczywiście specyficzny. Dzień dobry. Dzień dobry. My chcemy zobaczyć salę po latach. Bardzo proszę. Statystyka. Na czwartym piętrze była. Na czwartym piętrze, ale tam teraz są komputerowe sale. Chyba tam... I tylko kawa droższa jest 200%. No ale nie było kiedyś tego czegoś. Patio. Luksusowo. Są ławki, rośliny. Są ławki. Z naszych czasów tutaj było po prostu szatnie. Ja się tutaj dobrze czuję, wiecie, po latach. Jeszcze jak wiem, że nie muszę zdawać egzaminów, to tym bardziej. To prawda. Sala Stefana Nowaka. Gdzie siedziałyście? W których ławkach? Wydaje mi się, że ja chyba zawsze jakoś na środku, tak z boku, żeby się nie rzucać w oczy. Gdzie pracujecie? W zawodzie czy nie? W badaniach rynku. To jest specyficzna trochę działka, bo to są badania employer brandingowe. Ty, Klaudia, gdzie pracujesz? Właśnie zmieniłam branżę na IT. Zupełnie nie związana z socjologią, ale wcześniej faktycznie pracowałam, tak jak Beata, w badaniach rynkowych. Niedługo minie dokładnie 50 lat, od kiedy po raz pierwszy weszłam po tych schodach, ponieważ zaczęłam studiować socjologię w 1973 roku. Profesor doktor habilitowana Anna Giza-Poleszczuk, dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. I ten mój wybór był rzeczywiście takim wyborem Trochę podyktowanym ciekawością, bo naprawdę nikt nie wiedział, o czym socjologia jest, a po drugie, no właśnie te rzeczy, które ewentualnie miałabym ochotę studiować, to no były bolesne w studiowaniu. Były to naprawdę trudne egzaminy wstępne. W ostatniej chwili się okazało, że trzeba też zdawać geografię, a nie tylko historię i język polski. To był cios w samo serce. Dostałam pytanie z geografii o jakieś złoża surowców gdziekolwiek. No to wiedziałam tylko jedno, że na pewno są w Związku Radzieckim. Więc można jak w dym mówić, że są w górach Uralu albo gdzieś tam. No jakoś mi się to udało do dzisiaj, nie wiem jakim cudem, ale się na tę socjologię dostałam. Byliśmy znienawidzeni w kawiarni hotelu Bristol, który wtedy był nowo płakanym, co prawda, stanie, ale wciąż zachował takie wysokie mniemanie o sobie. No i myśmy tam koczowali przy szklance herbaty, rozmawiając o Heglu, o losach świata i temu podobnych fundamentalnych rzeczach. Plan zajęć. Socjologia lokalności, to ciekawe. Teoria gier. Nie, to statystyka. Ja chodziłam na teorię gier i to były świetne zajęcia. Współczesne społeczeństwo polskie. Tak, tak, mieliśmy taki przedmiot. Na pewno bym poszedł do pana profesora Łodzińskiego. Wspaniały był wykładowca, tak. Doktor Ostolski, doktor Grażyna Kacprowicz, Unia Europejska, nowe kierunki integracji. Konflikt, dyskryminacja, mowa nienawiści. Profesor Lech Niejakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim powstała w latach 30. Profesor Antoni Sułek. Dobrze się rozwijała, no ale wojna ten rozwój przerwała. Odżyła szybko po wojnie. To był bardzo dobry okres socjologii, ale wraz z nastaniem ścisłego stalinizmu na przełomie lat 40. i 50. została rozwiązana i wróciła na uniwersytet w 57 roku po październiku z ludźmi, którzy kształcili się tuż po wojnie, już z nową kadrą. I ten okres popaździernikowy, który się skończył dopiero w marcu 68 roku, to jest uważane za złote lata 60. Ja wtedy miałem przyjemność studiować. Dowody historyczne, że rzeczywiście bywaliśmy niepokorni. Socjologia jest bardzo szczególną nauką, ponieważ ona wyposaża nas w dystans w stosunku do rzeczywistości. Dlatego socjologia jest niebezpieczna, że to jest nauka, która pozwala nam rozpoznać strukturę sytuacji. Potrafimy wyjść z wiru, który nas wciąga, stanąć z boku i powiedzieć, to działa w ten, a nie w inny sposób. Archiwum Polskiego Radia. Marzec 1968 roku. Przemówienie Władysława Gomułki. Wiemy, że pewna w istocie rzeczy nieliczna, lecz skoncentrowana na kilku wydziałach humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, grupa pracowników naukowych ponosi szczególną odpowiedzialność za ostatnie wydarzenia. Ci pracownicy nauki, tacy jak profesorowie Brus, Baczko, Morawski, Kołakowski, Bauman i szereg innych, zwalczając od wielu lat politykę naszej partii z pozycji rewizjonistycznej, świadomie i z premedytacją sączyli wrogie poglądy polityczne w umysły powierzonej ich pieczy młodzieży. Byli duchowymi inicjatorami wichrzycielskich poczynań. Wydział zawieszono i wszyscy studenci musieli składać podanie o ponowne przyjęcie na studia. Wielu studentów ucierpiało, ponieważ nie wróciło na studia od razu w 68 roku. Nas przeniesiono na ulicę Karową. To nie było daleko, ale niemniej jednak socjologów od filozofów oddzielono. Jeżeli władza liczyła, że przez przeniesienie socjologii na Karową coś się na Karowej zmieni, to się pomyliła. No chociaż te lata pomarcowe to były takie smutne lata, ale to nie dlatego, że nie byliśmy na rogu krakowskiego i Trąbuta, tylko na Karowej, bo to akurat było mało istotne. Kiedyś to był taki naprawdę intymny, niewielki, malutki instytut wtedy, który budował bardzo, bardzo silne więzi, a nasza Karowa była i jest budynkiem kultowym razem ze swoją kanciapą i z różnymi mankamentami, które jakże łatwo jest zauważyć, jak się tutaj wchodzi. Ale Karową kochamy. Jest po prostu naszym domem i Stowarzyszenie Absolwentów, które kiedyś zostało założone, nazywa się Karowa 18, a nie socjologia. Kluczyk, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ewa Andrzejczak, starszy portier, Karowa 18, Wydział Socjologii. Zawsze pani wita studentów uśmiechem. A staram się. Czy ma pani długopis? Tak, mam całą szufladę. Możesz sobie wybrać, który chcesz, który na szczęście. Nie, to pani musi wybrać, bo pani ma dobrą rękę. I zawsze mam dobrą rękę. Jazdę, pomalę. Posłuchaj, bo cię za kino podliczę. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim od 1984 roku. Jan Kaczorek. No to jest portiernia, nazywana potocznie akwarium. No jeszcze tu mieści się oczywiście studium wychowania fizycznego i sportu. Są sale gimnastyczne, które się odbywa, zajęcia judo. No i od razu czuć jest, to wszyscy jak wchodzą, to czują ten taki specyficzny klimat, można powiedzieć. No. Wejście na dach jest zabezpieczone, ponieważ bezpośrednio ograniczymy z ogrodem prezydenckim. Zbigniew Kisiela, dyrektor administracyjny. Ale widok jest nieziemski. Czy na ogrody, czy na tamtą stronę Warszawy. Tak samo chyba okna nie mogą być tutaj otwierane. Część okien nie może być otwieranych ze względów bezpieczeństwa. A to jest ten ogród prezydencki? Tak, tu widzi pan kawałek ogrodu prezydenckiego, dokładnie. Rok 1981. Czasami przy różnicach radykalizmu, jakie istnieją jednak między robotnikami i inteligentami, którzy częściej myślą w kategoriach władzy, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Profesor Jadwiga Staniszkis. Obserwowałam to wyraźnie w Gdańsku. Większy radykalizm robotników łączył się także z tym, że nie istniała między nimi a ludźmi władzy sfera negocjacyjna, bo obie grupy operowały właściwie na innym poziomie ogólności. I to wydaje mi się, że w tym momencie powinno się pozostawić te obie strony same sobie. Myśmy w tym momencie służyli jako taki most języka. Robotników, właśnie, języka i wyobraźni. Apel 64. Warszawa, dnia 20 sierpnia 1980 roku. Profesor Barbara Szacka. Wszyscy. Rządzeni i rządzący, kierować się musimy dobrem Polski. W obecnym położeniu powstrzymać się należy od jątrzenia i dzielenia społeczeństwa przy pomocy nieprzemyślanych słów i obelżywych kwalifikacji. Dość już było za naszej pamięci zniesławiających kampanii nienawiści. Nauczmy się wszyscy wzajemnie szanować swoją godność. Jakoś dziwnie to dzisiaj pasuje. To był w ogóle okres podpisywania różnych listów. Byli ludzie, którzy podpisywali, ale potem pod naciskiem wycofywali się. To nie mój styl. No wobec tego nie podpisywałam. Pierwszy tekst, pod którym ja wiedziałam, że mogę się w pełni podpisać i ponieść wszystkie konsekwencje. Dokąd idziemy? Do samorządowy, do naszej kanciapy, do naszej 115. Daniel Zdrudowski, przewodniczący samorządu studenckiego. W najbliższym czasie zastanawiamy się nad zorganizowaniem imprezy z Wydziałem Filozofii, gdyż przez lata byliśmy jednym wydziałem i chcemy zrobić imprezę pod tytułem Stara Miłość nie rdzewieje. Basia Biernacka, wiceprzewodnicząca samorządu. Taką najdłuższą naszą inicjatywą jest aukcja Wigniana Karowej. W tym roku była 14 edycja, 13, coś takiego. Tak, to jest coś z ogromną historią. Tutaj zawsze działamy z Fundacją Synapsis i zawsze to ma dwa główne cele. Pierwszy, najważniejszy, to jest faktycznie zebranie środków dla osób potrzebujących tego. A drugi to jest spojenie społeczności tutaj na Krajowej. Przychodzą wykładowcy, przychodzą studenci. Bardzo często licytowane są przedmioty takie charakterystyczne dla osób na Krajowej. Papierośnica pani Hani. Czekan profesora Kuźniara. Tutaj macie i widzę jakieś kwiaty, kalendarz, plakat. Mieszają się różne światy. Jest ogromny szalik, tylko Polska, obok niego flaga wolnej Białorusi, tuż obok tęczowa flaga. Powiedziałam, że raczej lewicowość tych poglądów bierze się z wrażliwości na społeczeństwo. Lewicowa wrażliwość. I mam wrażenie, że ciężko mieć takie ultraprawicowe poglądy, kiedy już ma się tą wiedzę, jak społeczeństwo funkcjonuje, jak wiele na przykład nieporadności życiowych konkretnych ludzi jest uwarunkowany strukturalnie, dajmy na to. Ale też pamiętam, że nawet na moim pierwszym roku, na przykład, nie wiem, miałam osobę, która była po liceum mundurowym właśnie raczej z takimi prawicowymi poglądami, no i też nabrała tej wrażliwości lewicowej. Natomiast też nie ma takiej sytuacji, że jeśli ktoś ma właśnie odmienne poglądy, to jest jakoś dyskryminowany z uwagi na nie. No, studenci się powinni buntować dlatego, że przyjmuje się takie założenie, że studenci się powinni uczyć, a nie studiować. Doktor habilitowany Michał Kowalski. A studiowanie zawsze, znaczy dla mnie przynajmniej tak było, związane było ze sceptycyzmem, z kwestionowaniem autorytetów i tak dalej. A teraz mam takie wrażenie, że studenci chcą się przede wszystkim nauczyć. No nie wiem, no przyswoić pewien kanon wiedzy, która, no nie wiem, ma coś zapewniać. Ja nie widzę jakiegoś takiego buntu wobec modnych, bo to też jest tak, że są mody w różnych okresach, modnych autorytetów. No wszyscy po prostu przyjmują, powiedzmy, autora X jako prawdę objawioną i niewielu jest takich, którzy mówią, ale panie, to jest bzdura, bo coś tam, nie? Albo że ja czytałem inną książkę i to można inaczej zinterpretować. Przyznam się, że mi trochę brakuje możliwości dyskusji, no pokazywania też odmiennych punktów widzenia. Ja nie wiem, czy ja mam naturę buntownika, no chyba mam w jakiś sposób, ale mnie zawsze też interesuje, czy na pewno to, co ktoś mówi, jest prawdą, czy nie daje się tego jakoś obalić. Ulubioną odpowiedzią socjologa na różne pytanie jest: to zależy. Tak? Jeżeli zapytasz socjologa, czy dzieci biednych rodziców mają szansę skończyć studia, to usłyszysz: to zależy. Jak kiedyś mi powiedział dziennikarz Grunt, to mocna setka, prawda? Czyli pytanie im leci, odpowiedź taka, która powala, jest jak brzytwą w masło, lepi się do mózgu i tak dalej. Nie, my właśnie raczej powiem, to zależy. O, kto to dołącza? Pierwszy student, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Socjolog zawsze znajdzie drugiego socjologa. Jak znalazłeś, to zależy. Słuchajcie, a ja mam tutaj listę prac magisterskich. Tutaj jeszcze nie ma jeszcze naszych prac, dlatego że to jest spis, który zrobił profesor Antoni Słek do 2004 roku. 1933 rok. Przestępczość nieletnich w Warszawie w związku z położeniem społecznym ich rodziców w okresie pięcioletnim. Promotor Stefan Czarnowski. 1939 rok. Tylko 3 prace zostały obronione. Rosjanie i dynamika rosyjskości w Polsce. Promotor Jan Bystron. Sport burżuazyjny. Zarys problematyki historyczno-socjologicznej. 50 rok. Więź społeczna w osiedlu Młynu. Rola społeczna aktorów warszawskiego teatru rozmaitości w okresie od 1870 do 1880 roku. 51 rok. Społeczny rodowód ocen moralnych i obyczajowych w piekle Dantego. 79 rok. Migracje ze wsi do miasta w świetle dokumentów osobistych. Obraz zachodu w opinii studentów. 81 rok. Ciekawe. Mhm. 89 rok. Rozwody. Analiza obecnego stanu społecznych, uwarunkowań i skutków rozwodów w środowisku miejskim. aktywność zawodowa byłych oficerów Wojska Polskiego w warunkach gospodarki rynkowej. Promotor Wiesława Kozek, 93 rok. Paweł Śpiewak, widzę, promotor był. Mhm. W którym to było? 93. Jerzy Szacki. O. Super. Pisać pracę, nie? Pana profesora Szackiego. Pierwsze piętro. Chciałem napisać pracę licencjacką w takim starym stylu, taką teoretyczną. Janek Kaźmierczak. Wiadomo, że zdecydowana większość to są prace o jakichś współczesnych tematach i to dobrze, że powstają takie prace. Ja pisałem o Stanisławie Osowskim, pisałem o granicy pomiędzy tym jego zaangażowaniem obywatelskim, społecznym, a jego refleksją naukową, teoretyczną i jak to się łączyło, gdzie przebiega ta wspólna droga pomiędzy tymi kierunkami. Tę pracę magisterską właśnie o fundamentach działania i dźwigniach myślenia, taka była nazwa w socjologii Stanisława Osowskiego. Za tę pracę dostałem wyróżnienie, ale za licencjat dostałem taką nagrodę specjalną projektu, tak, o Osowskim w Zakładzie Metodologii. Bardzo fajne wyróżnienie i jestem wdzięczny, że to się wydarzyło, bo dostałem stypendium, żeby powstała naprawdę dobra praca. Badamy młode pokolenie szczególnie. Zuzia Skuza. Pokolenie Z, które wydaje mi się, że w pandemii był taki właśnie wzrost po prostu wiary, nie tylko w znaki zodiaku, no bo znaki zodiaku kojarzą się z horoskopem w jakiejś gazecie mamy albo coś takiego, ale też manifestacje, czyli to jest takie, ja to tak odbieram, że to jest takie nowe oblicze trochę modlitwy, właśnie manifestowanie, mówienie sobie afirmacji i tak dalej. Też do tego dochodzą jakieś różne rzeczy typu kamienie, na przykład minerały, też karty tarota, jakieś kadzidła, tego typu rzeczy. No i może właśnie się to ma do duchowości, do tego, że młodzi ludzie no, odchodzą od kościoła katolickiego i tą potrzebę duchowości trzeba zapełnić w jakiś inny sposób. Zobaczymy. Przyjeżdżają dzisiaj studenci z Holandii, grupa kilkunastu studentów. Doktor Jakub Motrenko. No i zostałem poproszony przez nasz samorząd studencki, no, żeby opowiedzieć im, czym jest, a szczególnie czym była polska socjologia. Okay, so the history of sociology is about people, institutions, texts, research, research infrastructures, and so on and so on. Ja widzę tutaj bardzo pozytywną zmianę też w przeciągu ostatnich no, paru lat. No nie wiem, od 3-4 roczników wydaje mi się, że mamy studentów, którzy są zdecydowanie chętniej gadający niż wcześniej. Zdecydowanie w większej liczbie czytają teksty na zajęcia. I na przykład zdarza się też, że studenci mówią, nie wiem, moja mama coś, czy u mnie w rodzinie to tak i tak dalej, że to przestało być taką sferą tabu. Nie potrafią porozmawiać, nawet jeżeli im bardzo na czymś zależy. Nie potrafią podejść do profesora, coś tam, a nie, bo od razu mówią, że nie. Ja mówię, ale jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, tak? A ja mówię, ja mam bardzo dobre zdanie o tym profesorze, ja mówię, znam go tu już tyle lat. Dobrze porozmawiasz, coś tam mu naobiecujesz. To on jest przychylny studentom. No i tak czasem muszę popychać ich, żeby tak, no, bardziej się ośmielili może. W tym budynku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pracowało Biuro Opozycji Demokratycznej. Stąd 6 lutego 1989 roku przywódcy Solidarności z Lechem Wałęsą udali się na obrady Okrągłego Stołu. 4 czerwca 2014 roku w Święto Wolności tablicę tę umieściła społeczność Instytutu Socjologii. Teraz już wydziału. Przychodzą, odwiedzają, pytają się o starych profesorów, a że czym pani Marysia jeszcze pracuje, pani Złotkowska? No oczywiście, pani Marysia jest wieczna. Po prostu bez niej tutaj to się zawalą mury. 22? Proszę bardzo. Proszę. Książek to u nas było potwornie dużo, już nie było gdzie mieszkać. Stosy wszędzie. Jerzy Szacki, historia myśli socjologicznej. I gdzieś tutaj powinna być też pani książka, proszę powiedzieć, gdzie jest prowadzenie. Nie moje, to ja się wyprowadzę, to są u mnie. Tu mam Polskę dziecięcą, to zostało wydane jako socjologia niezapomniana. Dawano, bo to było tylko w 100 egzemplarzach, bo mogło wtedy iść bez cenzury. Ossowski wnosił taki styl, że my jesteśmy socjologami, takiego my, które łączyło tych, którzy uczą i nauczają. Tego nie dało się wykorzenić i to jakoś widocznie ludziom bardzo odpowiadało, że to w nich wrosło, prawda? I myślę, że to było cały czas potem przekazywane. Przy Ninie Asorodobraj też to się wytworzyło. Przyjazny dystans. Tu się profesorowie nie wywyższali, ponieważ i tak byli wielcy. To studiowało się w latach 60. z kwiatem, można powiedzieć, humanistyki. To proszę powiedzieć, jak pan wspomina to przejście z życia studenckiego właśnie w tę rolę wykładowcy. O, proszę pana, to był dla mnie bardzo trudny moment. To był taki pasaż. Tęskniłem za czasami, w których byłem studentem. Praca na uniwersytecie to jest bardzo odpowiedzialne zajęcie. Mogłem uczyć, czego chciałem, no i jak chciałem. No ale to sam musiałem tego wyboru dokonać. I wtedy poczułem, prawda, gorzki smak wolności. Ile ja się nauczyłam od studentów, to w ogóle naprawdę od nikogo się tyle nie nauczyłam. Dociekliwi i nie kontentują się byle czym. Jak ja powiem im coś, co mam nie do końca domyślane, to natychmiast wyłazi. Mają tak ciekawe i nieoczekiwane skojarzenia, że w ogóle szczęka opada, że nagle sobie myślę, matko, no tak, to wygląda kompletnie inaczej. Zawsze uwielbiałam studentów i lubiłam z nimi pracować. Bardzo dla mnie smutną rzeczą jest to, że w tej chwili ani studenci nie mają czasu, ani prowadzący nie mają czasu. Tak, studenci pracują w większości, a na studiach drugiego stopnia to już w ogóle. I aż się nie ma sumienia, żeby ich tam maltretować, bo wiadomo, że zapłacą za to nieprzespaną nocą. A z drugiej strony, tak jak powiedziałam, my też biegamy jak chomiki na kołowrotku i to do niczego dobrego nie prowadzi. A tutaj widzę zdjęcia kotów i pewien podpis. Studenci socjo, grzecznie czekający na odbiór swoich dokumentów w kolejce do dziekanatu. Memy chyba po to, żeby trafiły do was, do studentów. Tak, one mają tak, trafić do młodych. Polski student socjo, starający się jak najlepiej wesprzeć swoich kolegów i koleżanki z Ukrainy. I zdjęcie. Dwa koty przytulające się. Dzisiaj na Facebooku, jak są jakieś posty właśnie naszego wydziału, to nie pisze się drodzy studenci czy drogie studentki, tylko drogie osoby studiujące. Nawet jak się wchodziło na wydział, to był taki slogan. Wszyscy jesteśmy równoważni. Hello, Ann. Hello. My name is Ann Nguyen Hu, and I am living in Hue City, in Vietnam. Mam na imię Ann i pochodzę z Wietnamu. Let me congratulate you on PhD. Congratulations. Thank you very much. Now I feel very, you know, proud myself and I... Niedawno obroniłem Dakarowej doktorat. I feel that I have to be grateful to everyone who support me very greatly. I was very curious about, you know, the Vietnamese people who live in Poland. Badałem diasporę wietnamską mieszkającą w Polsce, a dokładnie jej zaangażowanie polityczne. Have a long time to study to live in Poland. My main job in my university is teaching. Obecnie pracuję na uniwersytecie tutaj w Wietnamie. Prowadzę zajęcia z wprowadzenia do socjologii, metodologii badań oraz analizy badań ilościowych. So my subject is introduction to sociology, research methods, and quantitative analysis. Przez kilka lat studiowałem w Warszawie oraz Łodzi. Te doświadczenia bardzo mi dzisiaj pomagają w bieżącej pracy. You know, when sometimes when I sleep in Vietnam, I have. Muszę przyznać, że czasami śni mi się Karowa. I was there and I dream about the, you know, the Karowa and the building of the Institute of Sociology. Znowu jestem w tym miejscu. Czekamy na Furmańską. Zobaczymy. Wiadomo, że czasy są bardzo trudne. Projekt architektoniczny, który wygrał konkurs, jest bardzo piękny. Natomiast kiedy uda nam się zdobyć pieniądze na zbudowanie Furmańskiej, to już jest kompletnie inna kwestia, która ode mnie nie zależy. Aczkolwiek od razu powiem, chociaż to jest bardzo pewnie niepolityczne, że spora część naszej społeczności tak kocha ten budynek, że wcale nie chciałaby się nigdzie przenosić. No zobaczymy, może to jest nasz zasób, na którym będziemy mogli budować. Studenci, ale nie pierwszego roku, tylko studenci starszych lat siadają w osobnych ławkach. I nawet rozmawiałem z nimi, dlaczego tak się dzieje, nie uzyskałem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi, ale tak myślę, że młodzi ludzie właśnie nie zdają sobie do końca jeszcze sprawy, że wartością studiów to nie jest tylko wiedza, ale to jest właśnie siatka kontaktów społecznych, które pozwalają poruszać się później w świecie. Badacz, socjolog raczej nie powinien być osobą samotną, nie? Czy jest jakieś środowisko, które za nim stoi. No i jednak warto poznać różne osoby. Bardzo dużo firm takich powstało, nie wiem, agencji badawczych, które rodziły się na korytarzach socjologii. Do widzenia. Odwrócę tylko. Okej. Okay. Tylko pokaż. O, dobrze, dobrze. Uwaga. Uśmiech numer 5 albo 18. Dzięki za spotkanie. Ja bardzo przepraszam za spóźnienie, ale jednak faktycznie. Był to reportaż Antoniego Rokickiego pod tytułem Karowa 18, a jego bohaterami byli studenci, wykładowcy oraz pracownicy Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przed nami zapowiadana trójka literacka, a w niej kontynuacja rozmowy z Krzysztofem Masłoniem na temat dwudziestowiecznych pisarzy. Trójka literacka. Zapytam teraz gościa audycji Krzysztofa Masłonia, autora książki Klątwa Sprzeczności, o moim zdaniem najmniej rozpoznawalną figurę opisaną w tym tomie. Mam na myśli Bogdana Madeja. Sądzę, że chyba nie tak dawno odszedł ten pisarz. 20 lat temu. Ale myślę, i za życia, i po śmierci był postacią raczej mało kojarzoną przez czytelników. Na pewno jest tak, jak mówisz. Bierze się to też z tego, że Madej był związany z środowiskiem literackim w Lublinie, a u nas dzisiaj już może mniej niż kiedyś internet pewne rzeczy może tutaj skrócił jakby odległości, choć do końca też nie jestem pewny. No w każdym razie w tamtych czasach, jeszcze w latach PRL-owskich, no to jak się nie mieszkało w Warszawie czy w Krakowie, to nawet Wrocław wtedy to była prowincja, a co dopiero Lublin. Więc tyle o Madeju. Natomiast człowiek był z wielu powodów bardzo ciekawy. Miałem zaszczyt go poznać w latach 80. To był autor, najbardziej znana jego książka, która jeśli się słuchaczom kojarzy, to Maśna Szczury zapewne. To był zbiór opowiadań, kilku dłuższych opowiadań, których szczególną właśnie tytułowe zrobiło karierę. Jest to dość to przekomiczna, ale i straszna historia o naszym ludzie. O sytuacji, kiedy otrzymują bohaterowie opowiadania przesyłkę z Ameryki. Tam jest puszka, oni myślą, że ona zabiera kawę, próbują, znaczy w końcu ją zaparzają, mają problemy z otworzeniem puszki, zaparzają, a potem się okazuje, żeby pili ciocie czy babcie, w tej chwili nie pamiętam, ciocie bodajże. Komizm, czarny humor, no, tego rodzaju. I z tym, że on pokazywał poza obyczajowymi historiami również skandaliczne rzeczy dziejące się w PRL-u na szczeblu takim trochę niższym. Może dlatego, że on doskonale znał świat, który opisywał. On zaczął pracować, rzucił naukę, nie skończył, skończył 10 klas. Także to był naturszczyk, można powiedzieć. Zaczął pracować w jakimś zjednoczeniach. Bywał zaopatrzeniowcem długie lata. Potem napisał takie wspaniałe zupełnie opowiadanie, prywatna rzecz Alfreda Zunga. Opowieść właśnie o jakichś zwariowanych zaopatrzeniowcach, którzy jeżdżą po całym kraju, trochę tak jak ten bohater poszukiwanego, szukając treblinek. No, to są rzeczy, trudno się nie śmieć, ale po części są one straszne. No i Bogdan Madej wpadł na pomysł, by napisać powieść, Piękny Kalali jej nazwał, który niestety wydawcy po kolei tutaj w Polsce odrzucali mu, bo była niecenzuralna. No to Madej się zdenerwował i jako drugi pisarz w Polsce wydał te Piękne Kalali swoje u Jerzego Giedroycia. I zamknął sobie drogę tu do Wisnalana? I tu stał się już niesłychanym opozycjonistą, człowiekiem, na którego, co można sprawdzić, był po prostu zapis na jego nazwisko. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o maszynopis Madeja do Instytutu Literackiego, to palce maczał w przemyceniu jego. Tam Marek Nowakowski, który był zresztą entuzjastą tego pisarstwa, dość podobnego. Można znaleźć podobieństwa obu autorów, ale ktoś powie, że te podobieństwa są dlatego, że obaj panowie pisali prawdę po prostu. To ta sama generacja, bo zresztą. Tak, bardzo wiele z tego jest. Ale w III Rzeczpospolitej Madej specjalnie się chyba dobrze nie odnalazł. Nie odnalazł, to też znowuż takie nasze pikiełko, powiedziałbym. Madej w końcu lat 80., kiedy komunizm upadał, ale jeszcze oddychał, wziął udział w pracach tworu, który nazwany był Narodowa Rada Kultury. Generał Jaruzelski jeszcze tutaj był jego żony. Zrobiono taka, no fasadowa była historia, niewątpliwie. No, profesor, ale chodziło, Bogdan Suchodolski też był szefem. Bogdan Suchodolski, profesor. A sekretarzem był nasz przyjaciel Rafał Schomski chyba. Też się, z książką. Też się zgadza. Przed tym sekretarzem była zupełnie zapomniana postać szefu wtedy Zrzeszenia Studentów Polskich. Było coś takiego. Tadeusz Sawic, to już tego nikt nie pamięta. Tak, postać Suchodolskiego tutaj jakby no, nadawała odpowiednią rangę całej sprawie. Tam były różne postaci i kilku pisarzy darowałby sobie nazwiska już teraz. Ale w każdym razie żadna hańba, bo nic złego ci ludzie nigdy nie robili. Odbyli kilka mniej lub bardziej, czy potrzebnych, na pewno potrzebnych, ale one oczywiście nic nie dały narad. Opublikowano z tego może jakieś materiały. Tam poza pisarzami, jak mówię, pamiętam jakąś taką sytuację z Zamku Królewskiego, kiedy, kiedy widziałem, tam zbierali się już ludzie w sali na jakieś posiedzenie pewnie uroczyste, a w kąciku drzemał sobie na fotelu Mieczysław Fok. Też był członkiem owej rady. No tak to mniej więcej wyglądało. I Bogdan Madej, wracając do niego, też wziął w tym udział, no bo uważał, że to jest właśnie forum dla kogoś takiego jak on, który w swoim Lublinie może walić głową w mur, a tutaj ma możliwość na jakimś forum i trochę większym, tak, szerszym, i szerszym, żeby opowiedzieć, czym Polska naprawdę żyje. No i tak jak nasze polskie piekiełko, potem jak w wolnym czasie, w wolnej Polsce, już to potem mu to wypominano, że byłeś w Narodowej Radzie Kultury, tak jakby zapominając, co się działo przez długie lata. Prowadził jakieś pisma w Lublinie, ale już to, co miał najważniejszego, napisał wcześniej. Ale tobie się udało z nim porozmawiać? Tak, tak, tak. Przechowałam w dobrej pamięci, a to jest bardzo dobra literatura. W ogóle polecam państwu, polecam słuchaczom. Jeszcze w bibliotekach są na pewno jego książki. Tak, Bogdan Madej, postać zapomniana. Postacią mniej zapomnianą, bardziej kojarzoną jest Włodzimierz Odojewski, który przez wiele lat był takim guru dla czytelników, ale niestety koniec życia miał smutny. Tu jest dla mnie sprawa o tyle ważna, ale i kłopotliwa w jakiś sposób, bo z panem Włodzimierzem, którego uważałem i dalej uważam za jednego z najlepszych polskich prozaików drugiej połowy XX wieku, byłem w bardzo bliskich relacjach. One się skończyły w momencie, kiedy wyszła na jaw, ujawniona przez Joannę Siedlecką, jego dawna współpraca z Ubecją. Ja pracowałem wtedy w Rzeczpospolitej. Natychmiast zrobiłem wywiad z Odojewskim. On ten wywiad autoryzował. Wywiad był głośny, wszyscy go czytali. No, sytuacja była dość dramatyczna jednak, bo Odojewski był kojarzony właśnie z tym nurtem niepodległościowym i tutaj, proszę bardzo, raptem coś takiego w momencie, kiedy wszyscy mówią, kłócą się o lustrację, coś takiego wychodzi, więc był to kłopot w gruncie rzeczy dla wszystkich. Jak mówił, wywiad się ukazał. Potem widocznie, nie wiem, słuszni ludzie stwierdzili, że no, on nie był zadowolony z tego wywiadu. No, trudno, no, sam go autoryzował. Powiedział, co powiedział. To w ogóle jest trudna sprawa. Po latach Janusz Kraśnicki, jego przyjaciel, w bliskich stosunkach z nim będący również pisarz, napisał cały tom wydany przez Arkana, opowieść o właśnie tym pisarzu. Napisał całą książkę po to, by, jak sam mówił, no przecież nie może zostać po nim pamięć agenta, kiedy to był porządny, dobry człowiek, do tego mądry, świetny pisarz. Więc książka pomyślała o swojej obronie, w gruncie rzeczy stała się aktem oskarżenia tak naprawdę, bo to jak to, ale Kraśnicki sam więzień tak. Stalinizmu, człowiek, któremu naprawdę groziły rzeczy, wiedział, co to jest. No, widział całą miałkość tłumaczenia pisarza tutaj, który mówił, że no musiał donosić, bo bał się, że mu mieszkanie zmienią na gorsze, że nie będzie miał pieniędzy na remont mieszkania. No naprawdę, tego rodzaju argumenty, więc to było dość straszne. No, natomiast pomijając tamtą historię, bo dla mnie ważną osobiście jakby, ale istotne jest to, że dalej zasypie wszystko zawieje. Pozostaje jedno z najważniejszych powieści napisanych jakby w związku z Katyniem, około Katynia. Niezależnie od tego, że ona, tam były zastrzeżenia, bo w końcu Odojewski nie był historykiem, więc od tej strony trochę to inaczej. A w ogóle, co zaskakujące trochę, uchodził za znawcę tematyki ukraińskiej. Chociaż pisząc bardzo często na temat zbrodni wołyńskiej. On jakby się otarł o nią. Sam nie był z Wołynia, więc to też pokazuje go trochę inaczej. Ale niewątpliwie tutaj akurat no, przerył całą literaturę, która była tego potrzebna. Wypowiadał się również w swojej publicystyce, może szczególnie bardzo ostro na temat nacjonalizmu ukraińskiego, postaci Dmitra Doncowa, teoretyka tegoż nacjonalizmu, wyczynów hajdamackich band UPA. Tego wszystkiego, o czym dzisiaj zapominamy z wiadomych powodów. I natomiast to, jeszcze, jeżeli taki piękny cytat chciałem tak. powiedzieć w związku z Odojewskim, że co odróżnia literaturę polską od innej? On zawsze uważał, że martyrologia, że to jest ten nasz temat.

jedną z funkcji pamięci jest zniekształcenie wspomnień, tak żeby były dla nas bardziej akceptowalne. Najwyraźniej osiągnąłeś w tym mistrzostwo. No dobra, przestań. Tak ci zależy, tak? To proszę bardzo. Co? Mogę z tobą być. Dam się usiedlić. Naprawdę? Tak. Nie, dzięki. Wiedziałem. To ten facet z klubu, tak? Szpiegujesz mnie? A ustalaliśmy, że nie będziemy się szpiegować? Jesteś chory. Mam prawo wiedzieć, czy z kimś się spotykasz. Nie, nie masz. Powiedzmy, że się ubezwłasnowolniłeś. Na własne życzenie. Mnie się nie zdradza, rozumiesz? Rozumiem, bo z nikim nie jesteś. To definicyjnie niemożliwe. Kiedy ja tu przyszedłem z tobą być? No to masz fatalny timing, skarbie. Nie moja wina. Kupujesz coś, czy wychodzisz? Czekoladki i wino. 32,50. Kochanie, ja koszmary mam bez ciebie. No, wróć do mnie. Płacisz, czy wychodzisz? Są kwiaty? Nie ma. To bukiet zdrapek. Wszystkie zdrapki, jakie są. Te, które kupiłem ci, kiedy cię pierwszy raz zobaczyłem. Wszystkie? 2402 złote. Biorę. Dla ciebie. Błagam. Wychodzisz albo dzwonię po ochronę. Skarbie, kiedy ja dla ciebie wszystko. Halo? Panie Kaziu, pobiłby pan na szybko intruza? Jak chcesz. Tylko pamiętaj, tego kwiatu jest pół światu. Właśnie dlatego cię żegnam. Nie o to mi, znaczy na odwrót. To ja ciebie żegnam, to bardziej. Przepraszam, to pomyłka. Wystąpili Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Lidia Sadowa, Damian Kulec, Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Bartek Magdziarz. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Haracze wymuszenia i pobicie od ręki. Tak mi się skojarzyło. A my tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na wieczór w Trójce, chwilę po 22. Krzysztof Sagan i Łukasz Szwed. Kłaniamy się państwu. Forgetting you don't want me no more. I keep forgetting you don't want me no more. Keep forgetting that you told me that you didn't want me around anymore. But this stupid old beat just head for your street like they've done so many times before. And this on the end of my list, so nothing more than your wonder. Keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you. Keep forgetting you don't love me no more.